بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر بيشك مونجيو درکړې مو د تا ته حوض د کوثر ور کوثر په غنو معنا غانو راضي د کوثر غنې معنا غانې علما وکړي د کې خپل معنا د کثرت پرته ده د کوثر معنا د الخير الكثير ډېر خیر دنیا و خیرت دواړو کې نو سو کوئی د دینه مراد نبوت ته سو کوئی قران ده خو صحیح ده د صحیح حدیث کې راغلی دا به د حشر په میدان کې د الله د حبیب یو حوض وی دا به د ټول انبیانو د حوضونو نلوی وی او د دې د ګلاسونو به د اسمان د ستورو غونتی وی ا د دې او به د پایو نه زیاتې سپینی د غبین نبزیات خوګیوی اټولو کې لوی کمال سه دی الله دې زموږ نصیب کی چې ورکول واله پیغمبر علیه السلام اے دا هغه ملما دی عزت بسته پوس کې چې هغه ته ګلاس او پیاله دوبو پیغمبر په لاس کې نیولې ورکه یو تقسیمې نو صحیح قول مطابق د دین ادا مراد دی ادا امتیان بزی او د الله حبیب په وبس کوي الله دې زمونږ او تاسو نصیب کړي یقینا درکړې دې مونږ ته ته حوض د کوثر فصلی لربک نه عبادت بدنی او کد رب د پاره چې مزده ونحر او قربانی او کا او خان ذبح کا ان شانک هو الابتر بیشک استا دشمن اجتا سر بغصاتی هو الابتر دا بدا بینام و نشانوی ایدہ اللہ ساجیب شان لے مشرکانو دا مکی بوی چی دی پیغمبر نارینا اولاد نیشتا بس دا ابتر رے بس خوچی وفات شی نرستو سوکشتا دے نام و نشان میں ختم شی نرستی مکہ مکرمہ کی بانگ و ایمال دا خبرم مخیلے شی آل توی اشهد ان محمد رسول الله دا الله د حبیب نوم ژوند دی انند ابو جهل او د دشمنانو نوم سوکم ناری ای خو ابتر پیغمبر توی وینا زما حبیبا دنیا چیوی او زما نوم غسته شی ستاسو نوم بمراسری ابتر خو ستاسو دشمن نه چې تاسو رب بغض او دشمنی کوي ان شانک هو الابتر یقینا دشمن ستا او جتا سر سو بوزو کینا کئ هو الابتر اب بنا مو نشانوی